görenler aklen şaşırır. Gitti şarkım geldi dam dam üstüne. Tabiplerden şifa kaldı, az kaldı, kaldı, az kaldı. Yandı ciğer kebap, oldu köz kaldı, oldu köz kaldı. Zamana değ abdan, bilen az kaldı. Daha dolmaktadır dert dert üstüne. Zamana değ abdan, bilen az kaldı. Daha dolmaktadır.